या बीबी जहरा, मेरा और मेरी बेटी का सलाम कबूल कीजिए। आप इस रोसी पर जरूर होंगी और करबला के मैदान में भी होंगी। मैं भी एक माँ हूं और इस दर्द की इंतहा को समझती हूँ। आपने किस तरह बर्दाश्त किया होगा, मुझे भी करबला ले जाएं, वो मंजर मैं भी देखना चाहती हूँ। मैं आपकी खिदमत में अपना ये नोहा पेश करती हूँ। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, आखिर हुसैन माँ हूँ, नाजों के पाले बेटा, आ झोली में फैलाऊँ, आखिर हुसैन माँ हूँ, कितनी तपिश है बेटा, साया तेरा बनाऊँ, आखिर हुसैन माँ हूँ। हुक्मे यज़ीदी आया, तीरों पे तीर आया, लाशों के बाद लाशा, जहरा के घर का आया। तन्हा तुझे यहाँ पर मैं कैसे छोड़ जाऊँ, आखिर हुसैन माँ हूँ, कितनी तपिश है बेटा, साया तेरा बनाऊँ, आखिर हुसैन माँ। उजड़े ना घर किसी का, करती हूँ मैं दुआएं, मकतल में आके तुझको देती हूँ मैं सदाएं, क्यों बोलता नहीं है आके तुझे मनाऊं, आखिर हुसैन माँ हूँ, कितनी तपिश है बेटा, साया तेरा बनाऊं, आखिर हुसैन माँ हूँ। खंजर चलाना उस पे है नाजों का ये पाला, गर्दन न काट उसकी, अहमद का है दुलारा, दुनिया से जाके बेटा, कहीं फिर मैं मर न जाऊं, आखिर हुसैन माँ हूँ, कितनी तपिश है बेटा, साया तेरा बनाऊं, आखिर हुसैन माँ हूँ। ढूंढूं कहाँ पे जाके बेटा, किधर है मेरा, पानी दिया ना उसको, जलता जिगर है मेरा, टुकड़े उठा उठा के लाशा तेरा बनाऊं, आखिर हुसैन माँ हूँ, कितनी तपिश है बेटा, साया तेरा बनाऊं, आखिर हुसैन माँ हूँ। दरबार शाम में क्यों ज़ैनब का सर खुला है, हाय हाय मेरी सकीना का कुर्ता भी जला है, इस हाल बेबसी में बेटा मैं मर न जाऊं, आखिर हुसैन माँ हूँ, कितनी तपिश है बेटा, साया तेरा बनाऊं, आखिर हुसैन माँ हूँ। रोई कब्र में बेटा, मकतल में रोई जहरा, दरबार शराबी में रोती रही है जहरा, रोते हुए हसन से नोहा तेरा लिखाऊं, आखिर हुसैन माँ हूँ। नाजों के पाले बेटा आज झोली में फैलाऊं, आखिर हुसैन माँ, आखिर हुसैन माँ, आखिर हुसैन माँ।